اور اس مہینے کی 9 تاریخ کو حج کا ایک اہم رکن عرفات میں قیام یہ ادا کیا جاتا ہے. یہ موقع وہ ہے کہ حاجی حضرات حج سے فراغت کے بعد حسب حال, بعض لوگ حج سے پہلے اور بعض حضرات حج کے بعد مدینہ منورہ حاضری کے لیے جاتے ہیں. مناسب تو یہ تھا اس موقع کی مناسبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی حاضری پر کچھ گفتگو کی جاتی, لیکن اچانک خیال یہ آیا کہ اس مہینے کی 18 تاریخ کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, اس اعتبار سے ان کے امت پر کتنے احسانات ہیں کہ اس موقع پر ان کا تذکرہ نہ کیا جائے, یہ ہمارے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے چند گوشے آپ کی گوش گزار کیے جائیں اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے تیسرے خلیفہ, مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کس شان کے آدمی, تاکہ ان کے خلاف کوئی ادھر ادھر کا آدمی کوئی بکواس کرے تو ہمارا عقیدہ, ہماری عقیدت متزلزل نہ. میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا, میں صرف ترجمہ توضیح کر کے آگے چلتا. اس میں فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, والذین معہ اور جو حضور کے ساتھی, اشداؤ علی الکفار کافروں پر بڑے سخت, رحما و بینہم آپس میں بڑے رحم دل, تراہم رکعاً سجداً, اے مخاطب جب تو انہیں دیکھے گا تو اس حال میں ہوں گے اللہ کی یاد میں رکوع اور سجود میں تم انہیں پاؤ گے. اس میں ایک تفسیر یہ ہے جس لیے میں نے یہ آیت تلاوت کی, فرماتے والذین معہ, اس سے مراد تو حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے کہ سب سے زیادہ حضور کا ساتھ آپ کو میسر آئے. اشداؤ علی الکفار کافروں پر بڑے سخت ہیں, اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات ہونی چاہیے. رحما و بینہم, رحم ہل درگزر مسلمانوں پر نوازشات, یہ جذبہ حضرت عثمان غنی میں بدرج اولا پایا جاتا, اس لیے رحما و بینہم کا مظہر حضرت عثمان غنی کی ذات. تراہم رکعاً سجداً, علماء فرماتے اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے, اس لیے ہم نے خطبے میں اس آیت کو تلاوت کیا اور بھی انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں. سب سے پہلی بات تو صحابہ کرام علی مردوان کے بارے میں یہ اہل سنت کا مذہب ہے, خوب یاد رکھیے آپ. ہمارے مشائخ میں سے حضور نوری میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ اس پر موجود ہے, اکابر علماء نے لکھا اور اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ایک بڑا ضخیم فتویٰ ہے جو 10 عقیدوں کے نام سے چھپا, ان سب میں اور ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابی ہیں ان کے لیے اپنی زبان کو روکا جائے کہ کسی قسم کا تصغیر کا یعنی کوئی تحقیر یا گھٹیا کوئی کلمہ ان کے لیے نہ نکلے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خود قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا, رضی اللہ عنہم و رضو عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ منصب اسے ملتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں. ان جیسی کئی آیات قرآن مجید میں ہیں، لہذا اپنی زبان کو قابو میں رکھا جائے. خدا نہ خواستہ کہیں موجودہ تاریخ میں ادھر ادھر کوئی ایسی ویسی بات مل جائے تو اپنے علماء سے ضرور اس کی تحقیق کر لی جائے. یہ ایک آپ کے بات عزیزان گرامی ذہن میں رہے. لوگوں نے، میں عقیدے کا مسئلہ اس لیے کر رہا تھا کہ بعض لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا، بلکہ فتاوی رضیہ میں ایک کے سوال پر اعلی حضرت یہ جواب دیا، نہایت ہی کسی بدتمیز نے یہ سوال کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے 3 دن تک ان کی لاش گھوڑے پر پڑی رہی، یعنی کچرا کنڈی پر پڑی رہی، یہاں تک کہ ایک کتا آپ کی ایک ٹانگ اٹھا کر کے لے گیا نکال کر کے. اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تذلیل بدنام کرنے کے لیے کتنا غلط اور غلیظ عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے. پھر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے علامہ ابن حجر کے حوالے سے نقل کیا کہ آج جیسے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تو آج ہی کے دن مغرب کی نماز کے بعد ان کی تدفین ہو گئی تھی. یہ غلط ہے کہ 3 دن تک ان کا بدن جو ہے وہ پڑا رہا اور کوئی دفنانے والا نہیں تھا، زبیر بن عوام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ تو ضمن میں نے بات، اس لیے صحابہ کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت. الصحابی کا نجوم، حضور فرماتے میرے صحابہ کی مثال تو مانند ستاروں کے، تم ان میں سے جن کی پیروی کرو گے کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے. ہم اس طرف نہیں جاتے، کہ تو بہت بڑا وسیع مضمون ہے جسے اس وقت بیان نہیں کیا جاتا، گھنٹوں اس کے لیے درکار. اب آئیے خصوصیت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں کہ آپ کے والد ماجد کا نام عفان ہے، ان کے والد ماجد کا نام حکم ہے، ان کے والد کا نام ابو العاص. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ننیالی رشتے سے آپ کا تعلق تھا، اور اوائل ہی میں آپ نے، پہلے دور میں ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا. امام سیوطی کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر اسلام قبول کیا. صدیق اکبر نے انہیں دعوت دی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا. عموماً جب سن اور تاریخ نہ تھی تو اس وقت کے لیے عرب دنیا میں اس طریقے سے یہ جملہ استعمال ہوتا جیسے کوئی بہت بڑا سیلاب آ جائے، بہت بڑی آندھی یا طوفان آ جائے جس میں ہزاروں آدمی جاں بحق ہو جائیں، تو وہ سال اس طریقے سے گنا کرتے کہ فلاں موقع سے اتنے سال پہلے، فلاں موقع کے اتنے سال بعد. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے موقعین کی تحقیق یہ ہے، یہ واقعہ فیل جب رونما ہوا، علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو لوگ تاریخ اس کے حساب سے لگاتے. تو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ فیل کے 6 برس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. غرض، یہ اپنے گھر بار کے اعتبار سے بہت ہی مالدار اور بہت دولت مند آدمی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کے ماموں نے آپ کو بند کر دیا اور بڑی اذیتیں دی، اور اس وجہ سے کہ تم نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے لہذا تم یہ بھگتو. لیکن سزا دینے والے جب تنگ آ گئے تو ان کے ماموں نے خود ان کو رہا کر دیا کہ اب یہ باز آنے والے نہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے. اس لیے انہوں نے اپنے گھر میں بڑی اذیتیں اٹھائیں اور اسلام سے وہ برگشتہ نہیں ہوئے اور اسلام لے آئے. عزیزان گرامی، اب آئیے ان کی زندگی کے چند معروف احوال تاکہ ایک مضمون مکمل بھی ہو جائے اور بات پچھنا بھی نہ رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے کے بعد ان کو اتنا پسند کرتے کہ اپنی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا. علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ نکاح اس وقت ہوا کہ جب حضور علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا اور اس وقت حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی گئی. آگے موقع ہوا تو آپ سنیں گے کہ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح پھر حضرت عثمان غنی سے کر دی. کی تحقیق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان اگر میری دوسری بیٹی ایک اور ہوتی اور یہ انتقال کر جاتی تو میں اس تیسری بیٹی کا نکاح بھی تم سے کر دیتا. اور ایک روایت یہ ہے کہ جب دوسری بیٹی حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کے نکاح میں دی تو دینے کے بعد آپ نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور یہ کے بعد بھی ان کا انتقال ہوتا رہتا تو میں 40 کے 40 تمہارے نکاح میں دے دیتا. اور امام سیوطی نے ایک بات یہ بڑی عجیب و غریب کہی جو حضرت عثمان غنی کی فضیلت میں ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلا نکاح بھی میں نے وحی الہی کے مطابق تم سے کیا اور دوسرا نکاح بھی میں نے وحی الہی کے مطابق تم سے کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وحی کے ذریعے حضور علیہ السلام کو ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسے نیک بخشخص ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے فرما دیں. کہتے ہیں میں نے وحی الہی کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اپنی دونوں صاحبزادیوں کا نکاح کیا. اسی لیے کہا جاتا ہے آپ کا نام تو عثمان ہے. بعضوں نے کہا کہ آپ کے یہاں ایک بیٹے پیدا عبداللہ تو آپ کی کنیت ابو عبداللہ رہی اور بعضوں نے کہا کہ آپ کی کنیت ابو عمر ہے. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک لقب ہے ذوالنورین. ذوالنورین کا اردو میں ترجمہ ہوا دو نور والا. اچھا دو نور والا کیوں کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا دو نور والی. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس کو علماء نے نقل کیا وہ یہ ہے کہ آپ جس وقت جنت کے ایک محل سے دوسرے محل میں جائیں گے اور یہ بھی حضرت عثمان غنی کا محل ہوگا تو ایک محل سے دوسرے محل میں منتقل ہوں گے تو ان پر دو نور کی تجلیاں ایسی پڑیں گی جن کی وجہ سے انہیں ذوالنورین کہا جاتا. لیکن پہلے والا قول سب سے زیادہ راجح ہے کہ حضور علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. بھائی بیٹھ جائیے آپ, کہاں سب کندھے ابل رہے ہیں, جہاں جگہ ملے آپ بیٹھ جائیے. کیا کیا جائے ہیں اس کا علاج؟ دروش اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد امام جود والکرم والی باریک وسلم صلات و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے. لوگوں کے کندھے پھلان کر آگے آنا یہ گناہ بھی ہے, عذاب الہی کو دعوت دینا بھی ہے اور ایک انسانی شرف اور ادب کے خلاف بھی ہے, برا مت مانیے. بہرحال تو ذوالنورین اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے. اچھا ایک بات اور سنیے, علماء نے تقریباً جنہوں نے بھی حضرت عثمان غنی کی سیرت پر کچھ لکھا یا کام کیا سب اس پر متفق ہیں پوری امت کہ آدم علیہ السلام سے حضور علیہ السلام تک کوئی ایسا خوش نصیب آدمی نہیں گزرا کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں ہوں سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بری رحمت اللہ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اب آئیے, جب رقیہ سے اور حضرت عثمان سے نکاح ہوا علماء نے یہ بات بڑی خاص لکھی. جب علماء سیرت بیان کرتے ہیں تو کچھ حلیہ جب ان تک پہنچ جائے تو حلیے کو بھی بیان کر دیں یہ شخصیت کا حلیہ کیا. کہتے ہیں وہ سینے کے اعتبار سے بہت چوڑے آدمی تھے, ہڈی ان کی بہت چوڑی تھی, پیشانی اور چہرہ ان کا بڑا کشادہ تھا, بچپن میں چیچک نکل گئی تو کچھ چیچک کے داغ بھی ان کے گویا چہرے پر تھے, مگر وہ ان کی شکل و شباہت اور حسن و جمال کے اعتبار سے کچھ برے نہیں لگتے, اعتدال کے ساتھ وہ ہوا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے ان میں حسن و جمال یہ ہے, حضور نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ, اور اپنی صاحب دادی فرما تمہارے ابا سے بھی بہت مشابہ, وہ یا شکل و شباہت میں حضور علیہ السلام سے بھی کچھ مشابہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کچھ جو ہے وہ آپ مشابہ تھے. اب آئیے حضور ان پر جو شفقت اور مہربانی کرتے اس کا اندازہ حضرت اسامہ ابن زید کی روایت سے ہوتا ہے. حضرت اسامہ ابن زید کی روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کٹورا سالن دے کر اسامہ ابن زید بہت بچے تھے ان کو بھیج دیا کہ جاؤ تم جا کر حضرت رقیہ اور عثمان غنی کے یہاں یہ سالن دے آؤ. یا یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ جب تم کھانا پکاؤ تو سالن میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو تاکہ کچھ شوربہ اڑوس پڑوس میں بھی بھیج دیا کرو, اس لیے کس سے محبت بڑھتی ہے. اب مجھے بتائیے آج کوئی شوربے کا کٹورا ڈیفینس سوسائٹی کا دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھ کہ صاحب آج ہم نے شوربہ بنا کچھ آپ لیجئے, وہ پیدالیاں دے گا یہ خود ہی آپ تصور کر لیجئے گا. غریب آبادیوں اب بھی یہ وضع پتا ہے مگر حضور کا ارشاد اس سے محبت بڑھتی ہے. شوربہ زیادہ کر لیا کرو, کچھ اڑوس پڑوس میں تھوڑا سا دے دیا کرو تاکہ اس سے محبت اور شفقت و مہربانی بڑھتی جو آج بالکل مفقود ہوتی چلی جا رہی. عورتیں تو یہ سمجھے کچھ کر دیا, عورتوں میں یہ ہے نا بھائی یہ سالن آیا اس نے کچھ کر دیا اس کے اوپر, یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہم پر مسلط ہو گئی. حضرت اسامہ ابن زید سالن کا کٹورا لے گئے حضرت رقیہ کو دیا. جو بات خاص ہے وہ کیا ہے بھائی, ٹھیک ہے سالن کا کٹورا دے دیا بات ختم ہو گئی, مگر جب وہ سالن دے کر واپس آئے وہ بچے تھے اسامہ ابن زید, اس نے فرمایا کہ یہ بتاؤ میں نے تمہیں بھیجا تھا تم نے کیا دیکھا؟ کہ میں نے یہ دیکھا کہ دونوں برابر برابر میں بیٹھے ہوئے اور میں نے سالن کا کٹورا جو ہے ان کو دے دیا. حضور نے ارشاد فرمایا اسامہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے میاں بیوی تو بہت دیکھے ہوں گے, کیا تم نے ایسا جوڑا کوئی دیکھا کہ جب تم سالن دینے گئے اور یہ دونوں جب برابر میں بیٹھے تھے ایک دوسرے کے تو کیا تم نے اتنا حسین اور جمیل جوڑا کہیں دیکھا؟ اسامہ ابن زید کہتے ہیں واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اتنا بہترین جوڑا نہیں دیکھا. یعنی حضور کی شفقت محبت اور مہربانی کا اندازہ لگائی جو حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی گویا انہا پر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آئیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انفرادیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنگ بد آپ رمضان المبارک میں سن چکے کہ کتنا عجیب و غریب مارکہ تھا. مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں دشمن تمام اپنے حربی ہتھیار اور جماعت کیل کانٹے سے لیس اور مسلمانوں کی تعداد 313, کفار مشرکین جو سامان جدید حرب کے سامان سے مسلح 1000, یا ابن اسحاق کی روایت میں 900-950 یہ ان کی تعداد تھی. جب حضور بدر شریف میں جانے لگے تو حضرت عثمان غنی بھی کھڑے ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا عثمان تم مدینہ شریف میں رہو. اللہ عنہ اور یہی نہیں تمام صحابہ کا جذبہ یہ تھا کہ وہ جان چراتے نہیں, بھائی جہاد میں جانا تو موت کو دعوت دینا, پتہ نہیں واپس آتے ہیں نہیں آتے, لیکن اس پر صحابہ کرام اللہ اکبر اس قدر کیا کہنا چاہے جذبہ مسابقت ان میں ایسا کہ حضرت عثمان کہنے لگے میں بھی جاؤں گا, انہیں فرمانا ہے تم رہ جاؤ مدینہ شریف کا کائی کے لیے. اس وقت حضرت رقیہ جو آپ کی پہلی بیوی ہیں ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز, بہت ہی زیادہ ان کی طبیعت جو ہے وہ علی تو فرما تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو اور تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ. اب ظاہر ہے کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ برداشت نہیں ہوئی بات کہ میں تو اس نعمت سے اس جہاد سے اس کے شرف سے تو محروم ہو جاؤں گا. آپ نے دیکھا کہ ان میں کیسا جذبہ ہے کہ جا کر اپنی جان نثار کر دی جائے, انہیں فرما نہیں تم اپنی ہماری بیٹی اور تمہاری زوجہ تم ان کی تیمارداری کرو اس لیے کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب. اور یہ کہا جا سکتا اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق کہ ہمارے آقا ظاہر و باطن کو دیکھ رہے تھے کہ یہاں کیا معاملات ہوگا اور اس میں حضرت عثمان کا یہاں رہنا ضروری ہے, چلیے چھوڑ دیا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا حضور پھر اجر و ثواب کا کیا ہوگا؟ جو بدری صحابہ ہیں علماء فرماتے ہیں نا کہ جیسے خلفاء راشدین ان کے بعد عشرہ مبشرہ اور ان کے بعد فضیلت میں بدری صحابہ, تو یہ بدر کا ثواب سے تو میں محروم رہ گیا. تو حضور علیہ السلام جو ارشاد فرمایا اس سے اندازہ لگائیے آپ کہ حضور کی ذات جیسے لوگ کہتے ہیں کوئی قانون کا طالب علم ہو یہاں تو وہ ہماری بات سمجھ لے گا, کہ کہا جاتا حضور بہت بہترین قانون داں تھے. نہیں, حضور صرف قانون داں نہیں ہے, وہ تو قانون ساز. اور کیسے قانون ساز؟ اللہ نے اپنے اس دنیا اور مافیہ کے کارخانے جو حضور کو اختیار دیا, وہ کیسا عجیب و غریب ہے اس کا اندازہ لگائیے. یہ وہ لوگ عقل کے ناخن لیں جو کہتے ہیں نبی تو لاچار ہوتا, نبی جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, نبی کو تو یہ پتا نہیں دیوار کے پیچھے کیا. بلکہ یہ تک لکھ دیا گیا کہ نبی کو تو یہ بھی پتا نہیں قیامت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیسے غلیظ عقیدوں کی آج کل تبلیغ ہو رہی. اب سنیے پیارے مصطفیٰ کا اختیار. فرما عثمان تم تو بیوی کی تیمارداری کرو, رہا بدر کا ثواب, تم گھر بیٹھے رہو, ہم تمہیں بدر کا ثواب عطا فرما دیجیے. گھر بیٹھے بدر کا ثواب عطا فرما دی, اللہ اکبر. اور تقریباً تمام علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ جب آپ جانتے ہیں کہ مسلمان جب کوئی شہر جو ہے وہ اس کو سر کر لیں تو اس میں جو کچھ مال غنیمت ہو یہ سب مسلمانوں کے پاس آ جاتا. حضور کی یہ بھی انفرادیت ہے کہ حضور سے پہلے مال غنیمت کسی کے لیے حلال نہ تھا. جیسے دشمنوں سے جنگ ہو جائے, جنگ جیتنے کے بعد سارا سامان ان کو واپس کر دیا جاتا. مگر یہاں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر مال غنیمت اور امت پر سب حلال کر دیا کہ دشمنوں کا جو مال بھی آئے وہ مسلمان اس کے مالک ہو جائیں. اب دیکھیے توجہ فرمائیے, یہ فرما کہ بدر کا ثواب ہم تمہیں گھر بیٹھے عطا فرمائیں. اور جب مال غنیمت بدر سے ملا, جب وہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں تقسیم ہوا تو آپ سن کر خوشی بھی ہوگی, ایمان بھی تازہ ہوگا کہ حضرت عثمان غنی کو مال غنیمت میں سے بدر کا حصہ بھی دیا گیا. مال غنیمت سے بدر کا حصہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا. اب اس میں حکمت کیا ہے؟ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مارے کا سر کر لیا, اللہ اکبر, کفار مشرکین کی لاشیں بکھری پڑی صحیح حدیثوں میں, بخاری میں, صحیح ستہ میں, اور تاریخ کی تمام کتابوں, ابن اسحاق جو مشہور مورخ, سب نے لکھا کہ حضور فرماتے تھے یہ فلاں کے مرنے کی جگہ, یہ ابو جہل کے مرنے کی جگہ, یہ فلاں کے قتل کی جگہ, یہ فلاں کے قتل کی جگہ. صحابہ نے اسے یاد رکھا اور کہا قسم خدا کی کوئی نشانہ حضور کا خطا نہیں ہو, جہاں جس کی نشاندہی کی وہ وہیں مرا پڑا. اب جنگ بدر میں حضور علیہ السلام کے تمام غزوے میں یہ عادت شریفہ تھی کہ غزوہ یعنی جنگ, جنگ کو اصل میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ جس جنگ میں حضور شامل ہوں اس کو غزوہ کہتے ہیں, عام جنگوں کو غزوہ نہیں کہا جاتا. تو حضور شریک تھے اس غزوے سے یا کسی بھی غزوے میں حضور جب شریک ہوتے تو فتح و نصرت کے بعد 3 دن وہاں قیام فرمایا کرتے, میدان میں 3 دن رہے اور اس کے بعد کچھ فرماتے. جہاں جب یہ مارے کا اثر ہوا, ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ میں خواتین بچے سب کچھ بڑے اس میں تھے انتظار میں کیا خبر آتی. تو جیسی یہ خبر بدر کے فتح و نصرت کی مدینہ منورہ میں پہنچی, اس نے اتفاق کہیے کہ جب یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی تو اس وقت حضرت رقیہ کا انتقال ہونے کے بعد ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا, ان کو قبر میں اتارا جا رہا. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان تم مدینہ منورہ میں رہو, اس لیے کہ بدر کا ثواب ہم تمہیں گھر بیٹھے عطا فرمائیں گے. اور حضور نے نہ صرف ثواب عطا فرمایا, مال غنیمت میں سے پورا حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی دیا گیا. اب آئیے کچھ فضائل کی جانب آئیے تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے. حضرت عثمان وہ آدمی ہیں کہ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی. جب کفار مشرکین نے بہت زیادہ مسلمانوں کو ستایا تو کچھ مسلمان جو تھے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے, ان میں حضرت عثمان غنی. مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی, وہ بھی حضرت عثمان غنی. چند ایسے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے 2 ہجرتیں کی اور اس میں ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی. اب آئیے جب مدینہ منورہ پہنچے, آج تو ہم پانی کی قدر نہیں کرتے. جو لوگ اس فقیر کی تقریر کو مسلسل سنتے, ہم نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ پانی کی قدر کیا کرو, اور جس چیز کی بھی قدر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ جب اس نعمت کو واپس لے لے تو پھر وہ نعمت واپس نہیں آتی. مدینہ منورہ میں جب صحابہ آئے تمام کنویں کھاری, سب کنووں کا پانی جو ہے وہ کھاری تھا, جس کو اردو میں کہتے ہیں کھارا, سب پانی کھاری. اب کیا ہوا, حضرت نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو ایک چشمہ تھا جس کا نام روما تھا, چاہے روما بھی اس کو کتابوں میں کہتے ہیں, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اس میٹھے پانی کے چشمے تو وہ یہودی کا تھا اور یہودی جو ہے وہ اس کو بیچا کرتا تھا فروخت کیا کرتا تھا. کہا یہ چشمہ جو بھی خرید کر مسلمانوں پہ وقف کر دے تو جنت میں اسے چشمہ ہم عطا فرمائیں گے. اختیار کس کو ہے کہ آپ یہ کنواں کھودوا دے تو میں تمہیں جنت میں کنواں دوں گا؟ وہی کہہ سکتا ہے جس میں جنت کا پورا تصرف پورا اختیار. کیا خیال ہے آپ؟ تو کہا جنت میں ہم اسے چشمہ عطا فرمائیں. سبحان اللہ, وہ کنواں وہ چشمہ حضرت عثمان غنی اللہ نے دین تھا, انہیں دولت دی, دولت دی کی انہوں نے چشمہ خرید کر مسلمانوں پہ وقف کر دیا. اور کہا حضور آپ نے یہ بشارت دی ہے؟ کہا ہاں. اگر یہ میں خرید کر مسلمان وقف کر دوں؟ کہا تمہارے لیے. کہا حضور میں نے وہ خرید کر مسلمان وقف کر دیا, فرما اب جنت میں چشمہ دینا ہمارا کام. جی صاحب, حضور سے حضرت عثمان غنی نے جنت کا چشمہ بھی خرید لیا. ایک بات, اب آئیے جیش العسرہ, ایک لشکر حضور روانہ فرما رہے تھے اور مسلمانوں پر وہ بڑا کٹھن وقت تھا, یعنی سامان حرب, لڑائی کے سامان سامنے بہت زیادہ خطرت. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے چندہ کیا, جس کو آج کل کہہ دیں دفاعی فنڈ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چندہ کیا, جن صحابہ کا جو کچھ تھا سب دینے لگے, مگر حضور منبر شریف پر فرما اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. جب دیکھا کہ بہت زیادہ ضرورت ہے, حضرت عثمان غنی کھڑے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بمے ساز و سامان کے میری طرف. یعنی صرف خالی اونٹ نہیں, بمے پالان, پالان اس کو دیتے ہیں اونٹ پہ جو رکھنے کی بیٹھک وغیرہ ہوتی ہے, پالان اور سارے ساز و سامان جنگی سمیت 100 اونٹ میری طرف سے. حضور علیہ السلام مسکرائے, قبول فرما لیا, مگر فرما نہیں ہمیں اس سے بھی زیادہ چاہیے, جیسے قرائن سے پتہ لگتا اور بھی ہمیں چاہیے. سننے کے بعد تھوڑی دیر میں حضرت عثمان کھڑے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 تو پہلے اعلان, 100 اور 200 اونٹ بمے سان و ساز و سامان کے آپ کو دیے جاتے. حضور پھر مسکرائے, قبول فرما لیا. پھر حضور نے فرمایا کہ سامان اور چاہیے, یعنی وہ کوئی اتنا بڑا معاملہ تھا کہ سامان اور چاہیے. اب کیا ہوا, تیسری مرتبہ حضرت عثمان غنی کھڑے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ بمے ساز و سامان. تو حضور علیہ السلام, ایک روایت ہے کہ منبر شریف سے اتر گئے اور راوی کہتے ہیں ہم نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو حضرت عثمان غنی نے 300 اونٹ بمے ساز و سامان کے دیے اور حضور علیہ السلام نے اس جیش کے لیے سے قبول فرما لیے, تو آپ نے فرما اب حضرت عثمان کی کوئی برائی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی. کیا مطلب ہوا, اگر ان سے بتقاضی بشریت کوئی خطا, کوئی نسیان, کوئی بھی ہو بھی گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو معاف فرما دیا, کوئی معصیت کوئی برائی اب ان کو نقصان نہیں پہنچائے. اور ایک روایت میں اتنا اور ضائع, 300 اونٹ دیے, 300 اونٹ دینے کے بعد 1000 دینار, 1000 دینار حضور علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے. راوی کہتے ہیں حضور دیناروں کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے اور فرمایا تھے اب آج کے بعد عثمان کا کوئی برائی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. یعنی اللہ اب ان سے ایسا راضی ہو گیا کہ گویا ان کی کوئی برائی اور جو کوئی بتقاضی بشریت کوئی سہو ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے سب ان پر معاف فرما دیا. یہ تھی عظمت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی, کہ آپ جو ہیں وہ اسلام کے لیے دین کے لیے کیا کچھ نچھاور کرتے, وہ آپ نے اس اعتبار سے سن لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دولت بھی ایسی عطا فرمائی تھی. اس کے بعد آئیے, ایک فضیلت پوری امت میں جو حضرت عثمان کو, وہ تو ایک زنورین والی تو آپ نے سن لی, دوسری سنی آپ کیا ہے, واقعہ بڑا طویل, ہم اس میں سے وہ اقتباس بتاتے ہیں کہ جو صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شرف اور ان سے متعلق ہے, اور اس میں ایسی انفرادیت کہ اس وصف میں ان کا کوئی اور شامل نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام احرام باندھا, عمرے کی نیت کی, صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں وہ جناب عمرہ کرنے کی نیت کر کے چلے. مکہ کے کچھ منزلوں پر, ابھی مکہ میں داخل نہ ہوئے, کچھ منزلوں پر ایک مقام جس کو حدیبیہ کہتے ہیں, حضور نے وہاں قیام کیا اور یہ جاننے کے لیے کہ ابھی کفار مشرکین سے معاملات نادرست ہیں, ایسا نہ کہ ہم وہاں جائیں کوئی جنگ کا سامنا ہو جائے, جو کوئی حضور نے سوچا. پہلے حضرت عثمان غنی کو اپنا معتبر اپنا سفیر بنا کر کفار اور مشرکین کے سرداروں کے پاس مکہ بھیجا کہ تم جا کر ان سے مذاکرات کرو اور گویا انہیں یقین دلاؤ کہ ہمارا کوئی معاملہ جنگ جدل کا نہیں، ہم صرف آئیں گے، عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے، وہ تاکہ اجازت مل جائے، وہ راضی ہو جائیں، کوئی نہ خوشگوار واقعہ نہ. حضرت عثمان غنی کو حضور علیہ السلام نے بھیجا. ایک بات یہاں اور سن لیجئے، یہ بتائیے کہ اتنی بڑی جماعت صحابہ میں حضور نے صرف حضرت عثمان کا انتخاب کیوں کیا کہ انہیں بھیجا جائے مذاکرات کے لیے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ جماعت صحابہ کرام علی مدان ایک انفرادیت تھی حضرت عثمان کی کہ اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا. حضرت عثمان وہاں گئے، جانے کے بعد ان کے سرداروں سے گفتگو کی، ان سبوں نے منع کر دیا تھا، نہیں ہم اجازت نہیں دیتے تمہارے نبی کو کہ وہ آن کر کے عمرہ کریں. بہت سمجھانے کے بعد نہیں. اچھا کیا ہوا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کچھ ہمدرد وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کو تجویز کیا دی، بھئی دیکھو تمہارے نبی کو تو اجازت نہیں، پورا لشکر جو ہے کہ حدیبیہ پر کھڑا رہنے دو، لیکن عثمان تم آئے ہو احرام باندھے ہوئے، تم ایسا کرو کہ تم تو کعبے کا طواف کر لو، تم تو عمرہ کر لو اور تم چلے جاؤ عمرہ کر کے جب آئے ہو، لیکن تمہارے نبی ان کے اصحاب کو اس کی اجازت نہیں. سبحان اللہ، حضرت عثمان یہ جانتے کہ کعبے کا طواف بھی مثل نماز، اور ایک حدیث سے ترشح ہے کہ کعبے پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ اکبر، 60 رحمتیں نعمتیں انہیں ملتی ہیں جو کعبے کا طواف کرتے ہیں، 40 جو وہاں وہ یا نماز پڑھتے ہیں، اور 20 ان کے لیے ہیں جو نہ درود شریف پڑھیں نہ قرآن پڑھیں نہ تلاوت کریں کچھ نہ کریں، منہ بند کر کعبے کو خالی دیکھا کریں تو 20 رحمتوں کے مستحق. اللہ کعبے کو دیکھنا عبادت. فرما لو تم اپنے کعبے کو سنبھال کر رکھو، جب تم ہمارے نبی کو طواف کرنے نہیں دیتے تو میرے نے کیا مجال کہ عثمان اکیلا کعبے کا طواف کر لے، کعبے کا طواف نہیں، عمرہ نہیں کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹ گئے. اسی موقع صلح حدیبیہ کا معاملہ ہے جو بڑا کٹھن ہے، اللہ اکبر، بڑا طویل ہے. صرف صلح حدیبیہ ایک مکمل مضمون، ہم اس کو نہیں چھیڑتے، صرف ہم ان میں سے وہ لیتے ہیں. ادھر حضرت عثمان مذاکرات کر رہے ہیں، ادھر کسی طریقے سے یہ خبر گرم ہو گئی کہ شاید حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا یا کوئی براوت ان پر آ گیا، یا یہ کہیے کہ اگر کوئی براوت آ جائے تو ہم سب کا کردار کیا ہونا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بڑھایا اور سب نے سرکار ابد قرار کے ہاتھ پر آخری دم تک لڑنے کی بیعت، سب بیعت کر رہے ہیں، آ رہے ہیں بیعت کر رہے ہیں، آ رہے ہیں بیعت کر رہے ہیں. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مکہ میں ہیں. آئیے، اب ایک اعتراض یہ ہوا، تم تو کہتے ہو نبی کو جو ہے وہ عرش کے اوپر تک کی خبر ہوتی، ایک ایک چیز جمی ماکان وما یقون، جو ہو گیا حضور اس سے بھی، جو ہونے والا اس سے بھی حضور واقع، جو ہوگا اس سے بھی واقع، تو تم تو یہ کہتے. اور اگر حضور کو یہ معلوم ہوتا کہ حضرت عثمان غنی زندہ ہیں تو لوگوں سے بیعت کے لیے لے رہے تھے؟ اللہ اکبر، مسلم شریف میں ایک اقتباس موجود اور کتابوں میں امام سیوٹی نے بھی اسے نقل کیا. جب سبوں نے بیعت کر لی تو لیجئے یہ شرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، فرما لوگوں سے، لوگوں یہ دیکھو یہ ہاتھ میرا، تم سب نے تو بیعت کر لی، یہ ہاتھ میرا، چونکہ حضرت عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں ہیں اس لیے میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں. اپنے ہی ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کہ حضور نے اس طریقے سے بیعت کی، اور اس کا نقشہ قرآن مجید کو رکھا ہم نے بیان کر، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. فرما اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی بظاہر تو آپ کا ہاتھ تھا اور حقیقت میں انہوں نے اللہ کے دست قدرت پر بیعت کی ہے. اور ید اللہ، اور فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، حقیقت میں انہوں نے اللہ کے دست قدرت بیعت کی. اور فرما ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں پر بھی خدا کا ہاتھ. علماء جب گہرائی میں گئے تو بڑی بڑی پیاری باتیں کہہ دی، وقت ساتھ نہیں دے رہا. علماء فرماتے ہیں دیکھو، لوگ عثمان غنی کے جمع کیے ہوئے قرآن میں نیم میخ نکالتے ہیں. ایک مقرر نے تو ٹی وی پر آن کر انٹرنیشنل میڈیا پر یہ کہہ دیا کہ یہ تو بات غلط کہ حضرت عثمان غنی نے قرآن مجید فرقہ میں جمع کیا، وہ یہ 14 سالہ تاریخ پر قلم پھیر دیا. اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی جب قرآن مجید جمع کیا تو علماء اس سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت عثمان غنی کی فضیلت، حضور فرماتے ہیں یہ ہاتھ میرا، اور اپنے ہی ہاتھ کو سیدنا عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کر کہا یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اور اللہ فرماتا تم نے اللہ کے دست قدرت پر بھائی ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ، اور اس ہاتھ کی کیا فضیلت ہے جس کے نیچے بھی خدا کا دست قدرت اور اوپر بھی دست قدرت اور بیچ میں دست مصطفیٰ ہو، اور وہ فرما یہ ہاتھ عثمان کا ہے، جو اس ہاتھ سے قرآن جمع ہوا، اس میں کوئی تردد ہو سکتا؟ اس میں کوئی کلام ہو سکتا؟ اس میں کوئی شخص جو ہے وہ سخم نکال سکتا؟ یہ تو ایک الگ استدلال تھا، لیکن آپ نے یہ دیکھا یہ کتنا بڑا شرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا کہ حضور نے اپنے ہاتھ پر حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر حضرت عثمان کی بیعت، وہ فرما چونکہ اللہ اس کے رسول کے کام میں مشغول ہیں، معلوم ہوا حضور جانتے تھے وہ زندہ، جبھی تو بیعت تھی. اچھا اگر جتنا اگر چلیے مان لیا، اور چلیے صاحب ان کا وصال ہو گیا، حضور کو یہ معلوم ہوا کہ وہ شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی حضور نے بیعت کی، پھر تو حضور کو چاہیے تھا کہ جتنے صحابہ کرام پچھلے شہید ہوئے، جتنے وصال، ہر ایک کا نام لے کر کے اب اس کی بیعت، اب اس کی، اب اس کی بیعت، ایک تماشا نہیں بن جائے؟ معلوم ہوا حضور جانتے تھے کہ حضرت عثمان غنی زندہ ہیں اور اللہ اس کے رسول کے کام میں ہیں، اور میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں. اللہ اکبر، یہ شرف پوری جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان بجوز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عزیزان گرامی کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا. اب آئیے صرف دو باتیں عرض کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے. مصر کے باغیوں نے یلغار کی، اور اس میں بعض مسائل کا تعلق عقیدے سے، بعض مسائل کا تعلق صرف خصوصیت اہل سنت جماعت کے مسلک سے ہے. بلوائیوں نے گھیر لیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان مداخلت کیوں نہیں کر پائے؟ کئی اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی اور انہوں نے ان باغیوں کا مقابلہ نہیں کیا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا تھا جماعت کو، سنو، میں اپنی ایک جان بچانے کے لیے تمہارا قتل گوارا نہیں کرتا، تم میرا دفاع مت کرنا، صرف ایک جان کو بچانے کے ہزاروں جانیں ضائع ہو جائیں. تاریخ پر نظر ڈالیے، بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں لوگ، اپنی حکومتیں بچانے کے لیے کتنے لوگوں کا قتل ہوا، کتنے لاکھ آدمی قتل ہوئے اپنے اقتدار. عراق ایران جنگ، بظاہر دونوں مسلمان حکومتیں، آپ جانتے ہیں جب عراق اور ایران جنگ ہوئی، ان دونوں نے اپنے اپنے اقتدار کو بچانے میں کتنے آدمی کو بھیم چڑھا؟ کہا جاتا ہے کہ اس میں 1,000,000 آدمی کام آئے، 1,000,000 آدمی ایران عراق کی جنگ میں کام آئے. یہ سب فگر میں بتا رہا ہوں، یعنی یہ کہ جو ہاتھ سے معذور، کوئی پیر سے معذور، کوئی جناب مر گئے، انتقال گئے، ان کی تعداد 1,000,000. ہٹلر نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ یہودیوں کو بھٹی میں ڈال کر، ان کی چربی نکال کر ان سے صابن بنایا، کیسے کیسے ظالم. حجاج کے متعلق کہتے ہیں 1,00,000 آدمیوں کا قتل حجاج نے کیا، بظاہر مسلمان. ابن جریر کی رائے یہ، کل قیامت میں سارے لوگ اپنے اپنے ظالموں کو لے آئیں کہ دیکھو یہ ہمارا مارکت الارا ظالم، یہ ہمارا کمبر، سب لے آئیں. مسلمان خالی حجاج کو پیش کر دیں، سب پہ بازی لے جائیں. کتنے ظالم آدمی گزرے. یہ حضرت عثمان غنی رحما اور بینہم کا جلوہ کہ انہوں نے کہا میں ایک جان بچانے کے لوگوں کا قتل گوارا نہیں کرتا. اللہ اکبر، لوگوں نے قتل کر لیا. شاہ ولی اللہ محدی دین نے ازالت الخفا میں ایک طویل روایت نقل کی، اس کا اقتباس یہ ہے، ایک راوی کہتے ہیں میں شام میں تھا، دمشق میں تھا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ کہتا میں جہنمی ہو گیا، میں لوگوں سنو میں جہنمی ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا. اس سے ایک آدمی مخاطب، اس کا ہم اس سے رہا نہ گیا. میں نے کہا صرف پوچھوں تو صحیح کہ معاملہ ہے کیا. کہا میں اس کے قریب گیا، اور قریب جانے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ تیرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا، کیا مسئلہ؟ اس کو علماء نے حضرت عثمان غنی کی کرامت میں شمار کیا، اگرچہ بہت واقعہ. میں کہا بات یہ ہے، میں وہ بدنصیب ہوں کہ جس دن حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تو میں ان کے گھر میں گھسا، اور ان کے گھر میں گھسنے کے بعد میں نے ان پر وار کرنا چاہا تو ان کی بیوی سامنے آ گئی. ان کی بیوی نے مجھے بہت کچھ سست اور بہت کچھ کہا، تو میں نے ان کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر دیا. عثمان غنی دیکھا، فرما اللہ تعالیٰ تجھے ہاتھوں سے بھی معذور کر دے، پیروں سے بھی معذور کر دے، اور آنکھوں سے بھی معذور کر دے، اور تو جہنمی ہے. کہا دیکھ لو، آنکھیں بھی میری چلی گئیں، ہاتھ بھی چلے گئے، پیر بھی چلے گئے. اب وہ بات ہے ایک، وہ ہے جہنمی کی، بس اب تو میں جہنمی ہو گیا. ان کا کیا حال ہوگا کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں حضرت عثمان غنی کو شہید کیا. اور علماء فرماتے ایک ان کی کرامت یہ ہے کہ جب پہلا وار آپ کے لگا تو قرآن مجید کھلا ہوا سامنے تھا، سامنے قرآن مجید کھلا ہوا، جب آپ کو یہاں نیزہ لگا تو آپ کے خون کا قطرہ قرآن کی اس آیت پر گرا، یہ بھی آپ کی کرم۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں گھر جا کر یہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے کافی ہے، بے شک وہ سننے والا اور علم والا۔ جس کا یہ کیا کہنا، منظر یہ بن گیا کہ عثمان جو کچھ تجھ پہ ہو رہا اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا کہ وہ سننے والا، وہ دیکھنے والا، علم والا ہے۔ اور تاشقند والوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو حضرت عثمان غنی کا نسخہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا، جو تاشقند محفوظ ہے، یہ وہی نسخہ ہے کہ جس پر حضرت عثمان غنی کے خون کا نشان موجود ہے۔ استنبول والے کہتے ہیں ہمارے پاس جو قرآن مجید کا نسخہ ہے اس پہ بھی چونکہ یہ نشان موجود ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے، یہی وہ مصحف حضرت عثمانی ہے جو ہمارے پاس استنبول تو کافی میوزیم میں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا۔ قرض یہ کہ بہت برا حال ان لوگوں کا ہوا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے عزیزان گرامی قتل میں شامل تھے۔ ایک مرتبہ آپ جنت البقیع کے قریب سے گزرے تو ایک تھا اس زمانے میں، اس کو کہتے باغ کوکب، جو بعد میں جنت البقیع میں آ گیا۔ حضرت عثمان غنی اس کے قریب سے گزر کر فرما، ان قریب ایک نیک آدمی اس میں دفن ہوگا، یہ آپ نے فرمایا۔ اور حضرت عثمان جب شہید ہوئے تو باغ کوکب میں گویا سپرد خاکیے تھے، اور اس کے بعد یہ سارا باغ کوکب جو ہے یہ جنت البقیع عزیزان گرامی آ گیا۔ غرض یہ کہ آپ کی ایک روایت کے مطابق اس مہینے کی 18 تاریخ کو آپ نے جامع شہادت نوش کیا۔ ایک قول امام سیوطی یہ بھی لکھتے ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کا وصال اسی ذوالحجہ کی 12 تاریخ کو ہوا۔ غرض یہ کہ آپ نے کوئی اپنی جان بچانے کے اسباب نہیں کیے، اور آخری بات آپ کے 2-4 منٹ زیادہ ہو گئے، مسلسل روزے رکھتے رہے، نہ کھانا نہ پانی، روزے رکھتے رہے۔ جس دن ان کی تاریخ وصال کا وقت آیا، حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، فرما عثمان ہم تمہارے حال سے غافل نہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے تم پر اناج پانا دانا پانی کھانا سب بند کر دیا، عثمان ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں تم مسلسل روزے رکھ رہے ہو، آج ہم تمہیں افطاری کی دعوت دیتے کہ تم آج افطاری ہمارے ساتھ کرو گے۔ بس یہ خواب میں دیکھ کر عثمان غنی کو یہ اطمینان ہو گیا، آج میری شہادت کا دن ہے۔ تو آپ نے سارے حفاظتی انتظامات ختم کر دیے اور شہید ہو گئے۔ اور اس روایت کے مطابق پیارے مصطفیٰ کے ساتھ افطاری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے، ان جیسا علم، ان جیسا سب، ان جیسی شفقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نالین کے صدقے میں عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔